أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اصحاب الشمال کے باطل عقائد میں سے جو ہے کچھ اور عقائد کا تذکرہ ہمارے سامنے جو ہے وہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شرک کے ساتھ، مستی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ یہ لوگ آخرت سے جو ہے بھی انکار کرنے والے تھے. یہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ جی اٹھنے سے جو ہے وہ انکاری تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانُوا يَقُولُونَ، عورتیں یہ لوگ کے کہتے تھے، اَئِذَا مِتْنَا، اے جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیا، اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، آیا ہوں گے ہم ضرور بضرور دوبارہ اٹھانے والوں میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَانُوا يَقُولُونَ، اور تھے یہ لوگ کہ کہتے تھے، اَئِذَا مِتْنَا، اے جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیا، مرنے کے بعد قبر میں کیڑے مکوڑے جو ہے ہمارے گوشت پوست کو جو ہے وہ ختم کر جائے گا، اور ہڈیا جو ہے یہ مٹی بن جائے گی، ریزا ریزا بن جائے گی. تو کیا اس کے بعد جو ہے اللہ ہمیں نئے سرے سے جو ہے وہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ آئندہ لمبوسوں، آیا ہمیں جو ہے اللہ دوبارہ جو ہے وہ اٹھائیں گے حساب اور کتاب کے لیے؟ اس بات کو وہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور ساتھ ہی کیا کہا، او آباؤنا الاولون، اور ہمارے پہلے اباؤ اجداد کو بھی، ہمارے پہلے اباؤ اجداد کو بھی، ہمارے دادا کو بھی اٹھائے گا، پر دادا کو بھی اٹھائے گا، ہمارے باپ کو بھی اٹھائے گا. تو سورہ نازیات میں جو ہے یہ لوگ، انہوں نے جو ہے اس مسئلے سے گپ بنا لیا. سورہ نازیات میں اللہ رب العزت فرماتے انہی کے عقائد پہ اللہ رب العزت تبصرہ فرما رہے، تل کا اذن کرتن خاسرہ، یہ واپسی تو بڑی تاوان پر مبنی ہوگی کہ چھوٹا سا گھر ہے، دو تین مرلے کا گھر ہے، اس میں جو ہے ہم بھائی جو ہے ہم بھائیوں پر یہ تنگ ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس میں باپ بھی آئے گا، دادا بھی آئے گا، پردادا بھی آئے گا، ہمارے چچے بھی آئیں گے. تلک اذن کرت خاسرہ، یہ تو بڑی جو ہے وہ کیا ہوگی، تاوان پر مبنی واپسی ہوگی، اس میں تو فائدہ نہیں ہوگا، سراسر جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہوگا. ایک دکان ہے، اس میں ہمارا جو ہے وہ گاؤں یعنی گزر بسر جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے، تو جب دادا بھی آئے گا، پردادا بھی آئے گا، ان کی بیویاں بھی ہوگی، ان کی بیٹیاں بھی ہوگی، ان کے بیٹے بھی ہوں گے، یہ تو کافی مشکل ہوگا. تو تم نے اس مسئلے کو جو ہے وہ مذاق بنا لیا. تل کا اذن کرت خاسرہ, یہ واپسی تو بڑی جو ہے وہ نقصان والی ہے, اس میں تو فائدہ نہیں. تو یہاں ان لوگوں نے کہا او آباؤنا الاولون, دو مطلب ہے اس کے, ہمارے پہلے جو ہے وہ بڑوں کو اٹھایا جائے گا, ہمیں بھی اٹھایا جائے گا, ان کو بھی اٹھایا جائے گا, وہ تو کافی جو ہے وہ پہلے گزر چکے ہیں. یا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. پہلی تو جی یہ ہے کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے, جو ہم سے پہلے جو ہے گزرے ہیں ہمارے اباؤ اجداد جن پہ موت طاری ہو چکی ہے, لہذا آپ ان کو زندہ کیجئے, وہ ہمیں بتا دیں گے کہ ہاں موت کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگانی ہے. ہم آپ کی بات کو جو ہے وہ نہیں مانتے, ان کی بات کو مان لیں گے, انہیں زندہ کیجئے. اور یا دوسری تو جی اس میں یہاں پر یہ ہے او آبا ان الاولون, کہ ہم سے پہلے جو ہے ہمارے اباؤ اجداد گزرے ہیں, پہلے باری تو ان کی ہے کہ ان کو جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے. ہمارا نمبر تو بہت جو ہے وہ بعد میں آنے والا ہے, پہلا ان کا پہلے نمبر جو ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو ہمارے اباؤ اجداد ہیں, پہلے ان کو زندہ کرو, اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا, پھر ہماری باری جو ہے وہ آ جائے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں او آباؤنا الاولون, یا ہمارے پہلے اباؤ اجداد کو بھی اٹھایا جائے گا. تو اللہ رب العزت جواب دے رہے, قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, ان الاولین والآخرین, یقیناً پہلے, والآخرین اور پچھلے, لمجموعون, ضرور بضرور جمع کیے جائیں گے, الی میقات یوم معلوم, اس معین دن کے وقت مقرر کو, اس معین دن کے وقت مقرر کو سب جمع کیے جائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے قل ان الاولین, یقیناً پہلے لوگ, والآخرین اور پچھلے لوگ جو پہلے گزرے ہیں آپ سے, اسی طرح جو ہے جو بعد میں جو ہے وہ آنے والے ہیں, ان سب کو اللہ رب العزت جو ہے وہ جمع فرمائے گا. لمجمعونا, ضرور بضرور جمع کیے جائیں گے, الی میقات یوم معلوم, اس دن معین کے وقت مقرر تک, الی میقات وقت, یوم معلوم دن معین تک, جو دن اللہ نے جو ہے اس کا تعین کیا ہے, جس کا وعدہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم سب کو جو ہے اس دن اٹھنا پڑے گا, حساب اور کتاب جو ہے تم سے لی جائے گی, تم سے جو ہے وہ حساب اور کتاب جو ہے وہ لی جائے گی. تو جو وعدہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے جس دن کا, تو اس دن جو ہے تم سب کو جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, جمع کیا جائے گا, جو پہلے گزرے ہیں جو بعد میں آنے والے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے گا. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, ثم انکم, پھر یقیناً تم, ایھا الضالون, اے گمراہو, المکذبون, حق کو جھٹلانے والوں, ثم انکم, پھر یقیناً تم, ایھا الضالون, اے گمراہو, المکذبون, حق کو جھٹلانے والو, کیا یہ نرمی جو ہے, نرمی کا لہجہ ہے, کیا نرم جو ہے وہ بات ہے, اور یہ قل کے نیچے ہے, قل ان الاولین والآخرین, لمجمون الی میقات یوم معلوم, ثم انکم ایھا الضالون, اور یہ قل امر ہے اللہ کا. تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے یہ جملہ نہ کہا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ آپ کہیے ان سے, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, اے گمراہو, اور اسی طرح اے حق کو جھٹلانے والو, کیا یہ نرمی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سرے سے جو ہے کسی کے ساتھ سختی نہیں کی, ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ آپ بڑے جو ہے وہ نرمی سختی کرنے والے ہیں. اگر آپ اپنے لہجے کو جو ہے وہ نرم کریں تو اسی طرح جو ہے آپ سختی کو جو ہے وہ چھوڑ دیں تو ہم بھی آپ کا ساتھ دیں. تو چلو جی میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. قرآن میں جو ہے سورہ جمعہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ان الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا, یقیناً وہ لوگ جنہوں نے سیکھ لیا, حمل بمانی سیکھنا, اللہ کی کتاب کو, تورات اللہ کی کتاب, صرف تورات مراد نہیں, زبور, انجیل, قرآن سب مراد ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, وہ لوگ جنہوں نے سیکھ لی اللہ کی کتاب کو اور پھر اس پہ عمل نہ کیا, کمثل الحمار, کیا کہیں ہم یہاں پر, نرمی کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے لفظ حمار کا لفظ استعمال کیا, چلو ہم جو ہے وہ نرمی کر جاتے ہیں. کمثل الحمار اس کی مثال جو ہے وہ بیل کی طرح ہے, بکرے کی طرح ہے, بیل کی طرح ہے, کیا کہیں گے آپ. جب اللہ نے جو ہے وہ حمار کا لفظ استعمال کیا ہے تو ہم بھی حمار کا لفظ استعمال کریں گے. حمار کی معنی گدا, اس کی مثال جو ہے وہ گدے جیسی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کیا ہے, کتابیں جو ہے وہ بار کر دیے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں, تبت یدا ابی لہب و تب, ٹوٹ جائے ہاتھ ابو لہب کے اور ٹوٹے رہے. تو اللہ نے تو یہ کہا ہے, تو ہم جو ہے وہ نرمی کریں گے, سختی جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو کیا کہے ہم, تبت یدا ابی لہب و تب, اللہ ابو لہب کے ہاتھوں میں جو ہے وہ خیر اور برکت ڈالے, یہ کہیں گے ہم. اسی طرح جو ہے اللہ رب العزت فرماتے, قل یا ایھا الکافر, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اے کافر ہو. تو کیا ہم ایمان, ہم جو ہے وہ نرمی کریں گے, قل یا ایھا الکافر, ہم کیا کہیں گے, اے بیت اللہ کے متولیوں, اے حاجیوں پہ ستو اور پانی پلانے والوں, اے حاجیوں کی خدمت کرنے والوں, ہم یہ کہیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا, لیلاف قریش, تعجب ہے قریش کے مال کی محبت پر, ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, دنیا کمانے کے لیے تو دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاتے ہیں. تو اللہ نے جو ہے قریش کا نام لے کر جو ہے ان پہ رد کیا ہے, قریش کا نام لے کر جو ہے ان پہ رد کیا ہے. تو ہم جو ہے کیا نرمی یہاں پر کریں گے, نہیں, جہاں پر سختی ہوگی وہاں پر سختی کریں گے, جہاں پر نرمی ہوگی وہاں پر جو ہے وہ نرمی کریں گے. نہ اپنی طرف سے جو ہے ہم قرآن میں جو ہے وہ سختی کے جو ہے وہ قائل ہے, نہ اپنی طرف سے جو ہے ہم قرآن میں جو ہے وہ نرمی کے قائل ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون, جب اللہ نے جو ہے وہ کیا کہا ہے, زوال کہا ہے, گمراہ کہا ہے ان لوگوں کو, اسی طرح حق کے جھٹلانے والا ان کو کہا ہے, تو ہماری کیا جرت بنتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے وہ اچھا کہیں, ہم ان کو جو ہے وہ نیک کریں. تو اپنی طرف سے جو ہے نہ ہمارے اندر جو ہے وہ سختی ہے اور نہ ہم تو لاکھ مرتبہ چاہتے ہیں کہ بیٹھنے سے پہلے جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ یار آج بالکل جو ہے وہ نرمی کروں گا, سختی نہیں کروں گا, مگر قرآن کے اندر جو ہے اثر اس طرح موجود ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر آپ جب اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھیں گے تو پھر آپ کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے بن جاتا ہے. پھر آپ جو ہے وہ کیا, آپ لاکھ چاہے کہ میں نرمی کروں گا, پھر نرمی آپ نہیں کر سکیں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم, ضرور بضرور کھاؤ گے, من شجر من زقوم, زقوم کے درخت میں سے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں لآکلون, ضرور بضرور کھاؤ گے, من شجر من زقوم, زقوم کے درخت میں سے, فمالئون منہ البطون, پس بھرو گے تم اس سے البطون اپنے پیٹ کو. زقوم جو ہے کانٹے والا ایک غذا ہے جس کا تذکرہ آپ نے جو ہے وہ پڑھا تھا سورہ بنی اسرائیل میں بھی, اور اسی طرح جو ہے آپ نے اس کا جو ہے وہ تفصیلی بیان پڑھا تھا سورہ صافات میں کہ اس کے اندر جو پھل لگے ہوئے ہیں, تو اللہ رب العزت فرماتے کا انہ رؤوس الشیاطین, گویا کہ یہ شیطان کے کیا ہے, وہ سر ہے. اور شیطان جو ہے یہ کس میں مشہور ہے, شیطان جو ہے یہ پوری دنیا میں بدصورتی میں مشہور, یعنی کیا ہے, مشہور ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو درخت ہوگا تو وہ کس طرح ہوگا, وہ گویا کہ جو ہے وہ شیطان کے سر کی طرح جو ہے وہ. اللہ رب العزت کا خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنۃ للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها, اس کے خوشے کا انہ رؤوس الشیاطین, گوئے کہ یہ شیطان کے سر ہے. تو یہ کانٹے دار یعنی کیا غذا ہوگا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کس کو جو ہے وہ دیا جائے گا, جہنمیوں کو جو ہے وہ دیا جائے گا. آپ نے پڑھا تھا سورہ صافات کی 65 نمبر آیت میں. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لآکلونا, ضرور بضرور کھائیں گے اس میں سے, من شجر من زقوم, زقوم کے درخت میں سے, فمالئونا, پس بھریں گے, منہا اس سے, البطون اپنے پیٹ کو. تو جب زقوم وہ تو کانٹے والی غذا ہوگی, جب اس کو تناول کریں گے اس کو کھائیں گے تو اس کے گلے میں اٹک جائے گی, تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی کے لیے پکاریں گے, پانی پانی پانی کے لیے جو ہے وہ پکاریں گے. تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کے آہ و بکا سننے کے بعد اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ان کی جو ضیافت کریں گے پانی سے, تو وہ پانی کیا ہوگا, فشاربون علیہ من الحمیم, فشاربون پس پیئیں گے یہ لوگ علیہ اس غذا کے اوپر, اس زکوم کے اوپر, من الحمیم کھولتے پانی میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشاربون پس پیئیں گے یہ لوگ علیہ اس پر, من الحمیم کھولتے پانی میں سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ لوگ جو ہے وہ کھولتے پانی کی طرح جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پیئیں گے, اور وہ پانی اس قدر جو ہے وہ گرم ہوگا روایت میں ہے کہ جب ان کے جو ہے وہ چہرے کے قریب اس کو کر دیا جائے گا تو یہ اس کو جو ہے وہ پیچھے ہٹائیں گے, فرشتے جو ہے بزور و زبردستی جو ہے ان کے منہ تک وہ لے جائیں گے, اور اس پیالے کا اور اس پانی کا اثر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کی یہ اوپر کی ہونٹ جو ہے یہ اوپر چلی جائے گی اور نیچے کی ہونٹ جو ہے وہ نیچے لٹک جائیں گے, اور فرشتے بزور و زبردستی ان سے جو ہے یہ پانی پلوائیں گے فرشتے, اور جب یہ جو ہے وہ پیئیں گے اس پانی کو تو اس کے اندر کا جو سسٹم ہے یہ سارے کے سارا جو ہے وہ پیشاب کے راستے سے جو ہے وہ نکل جائے گا, تو فرشتے ان کو اٹھا کر جو ہے دوبارہ اس کے منہ پہ دے ماریں گے, اور اللہ اپنی قدرت سے جو ہے وہ دوبارہ وہاں پر جو ہے اس کو دوبارہ فٹ کر جائے گا, تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فشاربون علیہ پس پیئیں گے یہ لوگ اس پر اس فراق پر, من الحمیم گرم پانی سے, فشاربون شرب الحیم پس پیئیں گے یہ لوگ شرب الحیم بیمار اونٹ کی طرح, پس پیئیں گے یہ لوگ بیمار اونٹ کی طرح. ہیم ایک بیماری ہے جس کو جو ہے اردو کے اندر جو ہے وہ تشنک کہتے ہیں, اور یہ بیماری جو ہے وہ اونٹوں کو لگتی ہے, اس میں جو ہے وہ اونٹ کی پیاس جو ہے یہ بجھتی نہیں ہے, اونٹ کی جو ہے وہ پیاس یہ بجھتی نہیں ہے. جب پانی پر جو ہے وہ ایک مرتبہ جو ہے وہ شروع ہو جائے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا پیٹ جو ہے وہ بھر گیا کہ نہیں ابھی کچھ ہے, یہ پانی کو پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے پیتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پیٹ جو ہے یہ پھول جاتا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ دھماکہ کر کے جو ہے یہ یعنی یہ کیا کر جاتا ہے یہ مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, مردار ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا, فشاربون شرب الحیم پس پیئیں گے یہ لوگ شرب الحیم بیمار اونٹ کے پینے کی طرح, کشرب الحیم کلام اصل میں اس طرح ہے. ہذا نزلہم یوم الدین یہ ان کی مہمان نوازی ہے, ہذا نزلہم یہ ان کی مہمان نوازی ہے, یوم الدین اس دن اس روز جزا اور سزا کی, روز جزا اور سزا کی. اللہ رب العزت فرماتے ہذا نزلہم یہ ان کی کیا ہے مہمان نوازی, یہ ان کی ضیافت ہے یوم الدین جزا اور سزا کے دن. نحن خلقناکم ہم نے پیدا کیا ہے تم کو, فلولا تصدقون پس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے میری وحدانیت کے مسئلے کی, پس تم کیوں سچ نہیں جانتے میری کتاب کو, پس کیوں تم جو ہے تصدیق نہیں کرتے میرے قیامت کے مسئلے کو کہ رب کے سامنے جو ہے ایک مرتبہ پیشی ہوگی, حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. وہ اللہ جو اس بات پر قادر ہے جس نے ابتدا سے ہمیں جو ہے وہ زندگانی بخشی, تو کیا فانی کرنے کے بعد کیا دوبارہ جو ہے ہمیں اللہ رب العزت جو ہے وہ نئے سرے سے پیدا نہیں کر سکتا؟ اور آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا, وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پتھر بن جاؤ, یا وہ چیز بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں جو ہے وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت و سٹیل بن جاؤ, فولاد بن جاؤ جس کا تمہارے بدن سے جو ہے کوئی تعلق بھی نہ ہو, وہ چیز جو ہے وہ بن جاؤ, فولاد کی بٹی میں جو ہے وہ فولاد بن جاؤ, لوہے کی بٹی میں جو ہے وہ لوہا بن جاؤ, اور اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے پھر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں تمہیں میں دوبارہ پیدا کروں گا, تم سے جو ہے وہ حساب اور کتاب جو ہے وہ لیا جائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے نحن خلقناکم ہم نے پیدا کیا ہے تم کو, فلولا تصدقون پس تم کیوں تصدیق نہیں کرتے, کیوں سچ نہیں جانتے میری کتاب کو, میرے مسئلے قیامت کو, اسی طرح میرے پیغمبر کو, کیوں اس کو جو ہے آپ سچ نہیں جانتے، کیوں اس کی تصدیق نہیں کرتے، اس کو کیوں تم جھٹلا رہے ہو؟